i Schwarzkopf aż 30% taniej. Oferta ważna do 7 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 listopada, jest 19. A zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. NATO zaniepokojone eskalacją na granicy Polski z Białorusią. Prawie 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Polscy polarnicy ruszają na podbój Antarktydy. NATO wyraziło zaniepokojenie eskalacją na granicy Polski z Białorusią i wezwało reżim w Mińsku do przestrzegania międzynarodowego prawa, informuje nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Chodzi o wtargnięcie na terytorium Polski z Białorusi niezidentyfikowanych, umundurowanych i uzbrojonych osób w nocy z poniedziałku na wtorek. A Polska domaga się wyjaśnień ze strony białoruskich władz w sprawie tego incydentu. Jak mówił w Trójce ekspert do spraw Europy Środkowo-Wschodniej Tomasz Grzywaczewski, pokazuje to coraz większą determinację reżimu w Mińsku, zmierzającą do destabilizowania sytuacji na naszym pograniczu i próby doprowadzenia do eskalacji napięcia, chociażby skłonienia naszych funkcjonariuszy do tego, żeby podjęli jakieś działania przeciwko tym wszystkim białoruskim działaniom zaczepnym, chociażby żeby sięgnęli po broń. No, taki scenariusz rzeczywiście mógłby spowodować, że ta sytuacja rozwinie się w bardzo nieprzewidywalnym kierunku. Samo pojawienie się obcych umundurowanych osób na polskim terytorium jest szokujące, dodawał na naszej antenie ekspert. Pamiętajmy, że to nie jest tylko granica Polski, to jest granica również Unii Europejskiej i granica całego Paktu Północnoatlantyckiego, a zatem innymi słowy, żołnierze, funkcjonariusze wrogiego nam reżimu właśnie naruszyli terytorium NATO. To jest oczywiście bardzo niepokojące, zarówno Mińsk, jak i Moskwa, bo to jest oczywiste, że Białoruś nie działa dzisiaj sama. Testuje, na ile można sobie na tym pograniczu pozwolić. Kwatera główna NATO podkreśla, że wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim jako elementu wojny hybrydowej jest niedopuszczalne. Informuje, że sekretarz generalny sojuszu jest w stałym kontakcie z sojusznikami, którzy są wystawieni na presję migracyjną, czyli z Polską, Litwą i Łotwą. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Podstawowa stopa będzie od jutra wynosiła 0,25%. Oznacza to, że wzrośnie oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Decyzja Rady ma pomóc w ograniczeniu inflacji. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński tłumaczy, że jej wzrost jest ceną za uniknięcie głębszego kryzysu związanego z pandemią. Podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej nie obniża inflacji, która istnieje w tej chwili. To jest powszechne nieporozumienie powtarzane w mediach. Nie mamy wpływu na bieżącą inflację. My mamy wpływ ewentualnie na inflację za kilka kwartałów. Już od początku, być może przyszłego roku też, kiedy się spodziewamy tej inflacji, że będzie najwyższa. Ale w szczególności zaraz potem. I my z tym wyprzedzeniem działamy. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w październiku inflacja wzrosła do 6,8%. Prawie 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od kwietnia. Zmarły 124 osoby, które miały COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że do szpitali w ciągu doby trafiło aż 700 zakażonych. Liczba największa w tej czwartej fali epidemii, 10 429 przypadków, ale nie bierzmy pod uwagę tego wzrostu nominalnego. My patrzymy przede wszystkim na ten wzrost w skali procentowej tydzień do tygodnia. Jeżeli jeszcze dwa tygodnie temu mówiliśmy o wzrostach rzędu 90, a nawet ponad 100%, potem te wzrosty były w granicach 60 do 80%, to musimy powiedzieć, że ten wzrost za ostatnią dobę, porównując dzisiejszą środę do poprzedniej środy, to jest jedynie 24%. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, lubelskim i podlaskim. Francja zaostrza restrykcje sanitarne w szkołach z powodu kolejnej fali pandemii. Nowe przepisy wejdą w życie w poniedziałek. Tego dnia dzieci wrócą do szkół po dwutygodniowych feriach. Rzecznik rządu Gabriel Attal poinformował, że w niektórych regionach zostanie przywrócony obowiązek noszenia masek w szkołach. Od przyszłego tygodnia noszenie masek będzie obowiązkowe w szkołach znajdujących się w departamentach, w których wskaźnik zakażeń przekroczył 50 zachorowań na 100 tysięcy testów. Zaostrzenie protokołu sanitarnego dotyczy 39 departamentów, przekazał rzecznik francuskiego rządu. Tym samym władze przywrócą restrykcje, które zostały zniesione ponad miesiąc temu w 70 99 ze 101 francuskich departamentów. W tamtejszych szkołach obowiązek noszenia maski ochronnej dotyczył wyłącznie nauczycieli. Francuskie władze tłumaczą, że zaostrzenie przepisów jest potrzebne, aby zahamować nową falę pandemii. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że jej szczyt może nastąpić pod koniec miesiąca. W minionym tygodniu liczba nowych przypadków koronawirusa we Francji wzrosła o 10%. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Niemal dwa miesiące spędzi na Antarktydzie grupa polskich polarników. Naukowcy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ruszają w rejon bieguna południowego. Chcą na nowo otworzyć polską stację badawczą imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, która była nieczynna przez ponad 40 lat. O wyprawie jako pierwszy poinformował podcast Polskiego Radia Świat, z którym rozmawiali polarnicy. Jedziemy tam po to, żeby badać planetę. I dlaczego tam? Profesor Marek Lewandowski, Instytut Geofizyki PAN, kierownik wyprawy. Jest to unikalne miejsce na Ziemi, skąd można obserwować strukturę jądra Ziemi. Mamy tam spędzić prawie 7 tygodni pod namiotami. Profesor Monika Kusiak będzie, jak wszystko dobrze pójdzie, pierwszą polską kobietą, która dotrze w to miejsce. Mamy nadzieję, że te dwa domy, które są, które zostały zresztą nazwane, jeden Kraków, drugi Warszawa, będą do użytku, bo mamy wiadomość od Rosjan, że są zachowane w dobrym stanie, ale oprócz tego, że zinwentaryzujemy, w jaki sposób będziemy musieli troszkę posprzątać, ale też mamy nadzieję na zrobienie, wykonanie tych badań, którymi my się interesujemy. Stacja imienia Dobrowolskiego została wybudowana przez Rosjan i przejęta przez Polskę w 1959 roku. Od 1979 roku nie prowadzono w niej badań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe i Dariusz Urbanowicz. Pływacy Katarzyna Łasik i Jakub Majerski odebrali medale Mistrzostw Europy na krótkim basenie w Kazaniu. Mieszkająca na co dzień w Las Vegas, Łasik, to nazwisko po mężu, jako panna nazywała się Wilk, wywalczyła srebro na 50 metrów stylem dowolnym z czasem 23 sekundy 49 setnych. Wygrała Szwedka Sara Sjöström 23 sekundy 12 setnych. Kuba Majerski z rezultatem 49,86 zajął trzecie miejsce w wyścigu na 100 metrów delfinem. Wygrał Węgier Sebastian Szabo 49,68. W Kazaniu mamy już trzy medale. Wczoraj był brąz w sztafecie pań 4x50 metrów kraulem. A teraz tenis i spektakularna hala Bercy w Paryżu, gdzie Hubert Hurkacz gra w turnieju o być albo nie być. I mam dla Państwa dwie dobre wiadomości. Hubert wygrał w drugiej rundzie z Amerykaninem Tomim Polem 7-5 i 7-6. Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa. Początek był super, później trochę pod górkę, ale na szczęście skończyło się to szczęśliwe dla mnie. No, pod górkę było przez cały ten mecz, bo było naprawdę nerwowo. Hurkacz wskoczył też na pozycję dającą mu obecnie awans do turyńskiego turnieju Masters, a to w efekcie porażki Janika Zinera z Carlosem Alcarazem. Zbierając plusy i minusy tego sezonu w wykonaniu Hurkacza, plusy mimo nieudanych igrzysk w Tokio jednak przeważają. Był to dobry rok dla mnie i na pewno marzę o tym, żeby się załapać do Turynu, ale nie mogę oceniać tego przez pryzmat, powiedzmy, tego całego roku przez to, czy się załapię, czy się nie załapię. Myślę, że na pewno dużo się rozwinąłem i cały czas mam jeszcze dużo do poprawy. A teraz pięciobój nowoczesny, bo pojawiła się wczoraj plotka, jakoby jazda konna miałaby zostać zastąpiona przez jazdę na rowerze. Kibiców tej pięknej dyscypliny tymczasowo przynajmniej uspokaja mistrz olimpijski z Montrealu 76 Janusz Gerard Pyciak-Peciak. Nie wiem, skąd w ogóle takie historie chodzą wśród mediów, ponieważ ja jestem też chairmanem od tych zmian w jeździe konnej na Paryż. Wiele takich dosyć istotnych spraw zostało postanowionych. Chodziło głównie o to, ażeby był jak najlepiej traktowany. Także tutaj, jeśli chodzi o Paryż, to nie będzie żadnych zmian, jeśli chodzi o jazdę konną, tylko tyle, że będzie bardziej takie restrykcyjne przepisy, ażeby tego konia chronić. Natomiast co do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, no to sprawa jest otwarta. Będziemy mieli kongres pod koniec tego miesiąca i tam będzie oficjalna decyzja, czy w Los Angeles będzie jazda konna, czy to będzie wymieniona na jakiś inny sport. To wszystko po kłosie niemieckiej amazonki, niemieckiej pięcioboistki, która w Tokio bardzo źle traktowała swojego wierzchowca. Od 18.45 grają w Lidze Mistrzów na San Siro AC Milan. FC Porto jest 0-1 po bramce Diaza w 6 minucie, a na Santiago Bernabeu Real Madryt podejmuje Szachtara Donieck i również jest 1, ale dla Realu. Dla Szachtaru tymczasem 0 w 14 minucie bramkę zdobył Benzema. O 21.00 rozpocznie się kolejnych 6 dokładnie. dokładnie spotkań czwartej kolejki grupowej. BVB zagra z Ajaxem, Liverpool z Atletico, Manchester City z Brugią, RB Lipsk z PSG, Sheriff z Interem i Sporting z Besiktaszem. Nocą na wschodzie oraz północy pogodnie, poza tym będzie padał deszcz, najmocniej na Dolnym Śląsku. Nocą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 9 na Opolszczyźnie. Jutro pochmurno, większe rozpogodzenie możliwe na wschodzie, w pozostałych regionach deszczowo, najwięcej opadów na Pomorzu, w Lubuskiem oraz w Karpatach. Wiatr umiarkowany i dość silny w Sudetach, Bieszczadach, Beskidach w porywach do 100, a w Tatrach do 110 km na godzinę. Jutro w dzień od 8 stopni nad samym morzem, 10 na zachodzie, 12 w centrum, najwyższa temperatura na Podkarpaciu do plus 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Za chwilę dużo dobrej muzyki w tonacji trójki u eleganckiego, jak patrzę za szybę, Piotra Barona. A my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Zofia Kruszewska, Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym Black Weeks w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Farm. Nowy album zespołu Omen. O3. Już w sprzedaży. Gitarowe riffy, rockowe brzmienia i nastrojowe melodie. Cześć, tu Tomasz Siwak z zespołu Omen. Zapraszam do naszego muzycznego świata. Omen O3. Album do kupienia między innymi na stronie sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Panie doktorze, co robić w przypadku nagłego bólu ucha? To niestety częsty problem, ale niewiele osób wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy. Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Uśmiecham się dlatego, że mam nadzieję, że i jedno i drugie jest prawdą. Że jestem w miarę elegancki. No, może taki schludny, tak bym to określił. No i że muzyka będzie się Państwu podobała. A o muzyce powiem tyle, że w poniedziałek powiedziałem, że zostało nam kilka płyt i zamierzam je dziś wykorzystać. Odkąd pamiętam, w tych dniach listopadowych, pierwszym, drugim albo trzecim dniu listopada, pojawiała się ta piosenka. Jeśli do tej pory jeszcze jej nie było, to będzie dziś na początek tonacji trójki. Teraz wiem na pewno, że mamy listopad. John Evangelist, Anyone Can Light a Candle. Dzisiaj mam przyjemność przebywać tu w studiu emisyjnym na Myśliwieckiej 357 w towarzystwie Zofii Kruszewskiej i Marka Pawłukiewicza i Państwa. Za wszystkie pierwsze listy przedaudycyjne bardzo dziękuję. I ten program w programie trzecim jest zatytułowany, został zatytułowany dawno temu w tonacji trójki. Moim zdaniem genialnie. No i ostatnio, jako że mam trochę więcej czasu, badałem swoje płyty pod tym kątem, tonacji trójki, i doszedłem do wniosku, że właściwie wszystkie płyty, które gromadziłem przez te wszystkie lata, są w tonacji trójki. No proszę posłuchać tej. With steel green eyes, swishing through the rye grass, with thoughts of mountain apple pie, tail balancing above my heart, and the mouthpiece never sleeps, lying in the cherry tree, cabbage bed for warm air. Purest be my ancestry. Look how little fairy folk sleep all night with content. Each but one in every ten leaves the others on the land. And the mouthpiece never sleeps, waiting by the cellar door. The box can cry, yeah. Birth and death break is done. warm milk on a lazy day. Take down a troll of hungry hate. Now the mouthpiece will never sleep. Climbing on the ivy. Winter rooftop weathercock. Warm legged night on a cold time. Jazz Rotal, uczyłem się z programu Trzeciego Polskiego Radia od pana Piotra oczywiście. I to były takie dwa wspomnienia na początek dzisiejszej tonacji trójki, a teraz szaleńcza radość. Uradowałem się bardzo, kiedy dowiedziałem się, że Zaz wydała swoją nową płytę. Pewnie ona już jest na półkach u państwa w domu. Ja dostałem ją dopiero dziś i dziś dwa utwory z tej płyty. Tous ces bruits de couloir qui disent noir ou blanc, alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises. Même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre. Leur seul crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises. Même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux vivre, rire libre, la la la la la la. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, la la la la la la. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Le ciel est si beau que j'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux. De n'être que témoin de nos actes inhumains et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants qui divisent le tout. Je pense à vous souvent qui piétinez le nous. Je suis déçu, vraiment. Alors je prie le vent. Alors je prie le vent pour que ça change tout. Moi je veux vivre, rire libre, ah da da da da da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, ah da da da da da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. De peau, je me garde, c'est vrai, de monter au créneau. Alors je chante un peu, chacun fait de son mieux. Moi je veux vivre, rire libre, ah da da da da da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, ah da da da da da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux. Kochana Brzazunia, dostałem list od pani Janny, która opisuje okoliczności słuchania programu trzeciego w przyciemnionym pokoju, za to z kubkiem herbaty, pomarańczą goździkami i syropem malinowym. Proszę to sobie wyobrazić. Nowa płyta ZAS. Imagine, imagine. Imagine, imagine. Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive. Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine, mon amour, que viendra notre courant des jours meilleurs. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. À nous deux, à nous mille, à nous tous à la fois, tout ce qu'on imagine forge nos habitudes, on est ce que l'on croit et le monde s'illumine. Un avenir se dessine pour les mondes d'ici-bas. Je lis sur ton visage cet espoir indicible que rien n'emportera. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si d'enfiler l'avenir dans nos bras. Imagine, imagine à l'image de toi un monde plus doux que celui-là. Que celui-là. Je ne veux plus subir, je ne veux même pas en rire, ni me dire c'est comme ça. Sur nos petits navires, l'âme et les cœurs chavirent, tous les marins savent ça. Et s'il est un avenir, il nous faudra l'écrire à l'encre de nos choix. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras. Imagine, imagine à l'image de toi un monde plus doux que celui-là. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si enfiler l'avenir dans nos bras. Imagine, imagine à l'image de toi un monde plus doux que celui-là. Celui-là. Imagine, imagine. Tak sobie pomyślałem, że fanów ZAS jest tak dużo w naszym kraju, że podzielimy sobie tę płytę i kolejna odsłona tej nowej płyty Zazuni w przyszłą środę w tonacji trójki. Badam zawartość tej swojej walizeczki i wszystkie płyty są w tonacji trójki. We'll be right back.

by the door. There must be more I can tell her, if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her. Though I know no one can see her. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Sad Lisa i Cat Stevens to także jest informacja dla młodszych słuchaczy, bo być może państwo nie znają tego imienia i nazwiska. Zresztą w tej chwili występuje pod pseudonimem Josów, ale jego płyty są równie piękne. Podobnie jak ta błyskotliwa kompozycja Sad Lisa. Ostatnio w Trójce zaniedbałem trochę twórczość Paula Simona, jak państwo wiedzą, należy do jego wielkich zwolenników i fanów. Dziś padło na utwór Mother and Child Reunion. Care for the life of me. Remember a Saturday. I know they say let it be, but it just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little darling of mine, I just can't believe it so. Though it seems strange to say, I've never been late so low. Such a mysterious way, and the course of lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope on this strange and mournful day, when the mother and child reunion is only a motion away. Paul Simon w programie trzecim, o takich artystach nie zapominamy, ale coś mi ten Kraków chodzi po głowie, dlatego że teraz będzie wokalistka, której też chyba dawno państwo w Trójce nie słyszeli, związana z piwnicą pod Baranami. Nazywa się Agnieszka Chrzanowska. Może to tęcza, może to ja, może. północy już płonie. Cały świat płonie. To była Agnieszka Chrzanowska, związana z piwnicą pod Baranami. Agnieszka nie mieszka w Krakowie, ale z Krakowem jest bardzo mocno związana. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania powiem, że na koniec dostałem od Państwa mnóstwo listów, które ośmielają mnie i już bez skępowania będę dążył do tego, aby przyjechać do Krakowa i spotkać się w godzinnej audycji Trzy Wymiary Gitary albo w stacji Trójki kiedyś tam, kiedy zaraza minie, a ten ostatni list brzmi: niech zaraza się oddali natychmiast. Ja o to proszę od kilku miesięcy. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że utwory Państwu przypadły do gustu. Zofia Gruszewska, Marek Pawłkiewicz i Piotr Baron. Dobrego wieczoru. Na koniec Liście i Ewa. The falling leaves drift by my window. The falling leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, days grow long, and soon I hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall,